Dobry wieczór, właśnie, albo dobranoc. Witam Państwa serdecznie w audycji, gdzie Grabiak mówi dobranoc w wydaniu weekendowym, elektronicznym, klubowym, no i trochę jazzowym, jak słychać, bo początek naszego dzisiejszego spotkania to Jaga Jazzist, niesamowita formacja z Norwegii, a właściwie remiksy tej niesamowitej formacji, bo dzisiaj tematem przewodnim naszego spotkania będą właśnie remiksy. Zatem zostańmy jeszcze w Skandynawii przez kilka minut, mówi Michał Grabek-Grabkowski. To kompozycja The Shrine dwukrotnie, na żywo z koncertu i zremiksowana przez Petera Elda, a jeszcze wcześniej Spiral Era w remiksie Prince'a Thomasa. Tak można klubowo przekształcić jazzowe produkcje od Norwegów z Jaga Jazzist. To jest sobotnio-niedzielne wydanie audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, remiksy, remiksy, jeszcze raz remiksy. No teraz coś dla fanów Depeche Mode. Formacja Depeche Mode rozpoczęła właśnie bujnymi koncertami w Amsterdamie swoją europejską trasę, ale to nie zmienia faktu, że jeszcze zdążyła podarować swoim fanom niesamowite remiksy właśnie pierwszego singla, który zapowiadał ostatni album Memento Mori. Dziś w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, przysłuchamy się tym różnym produkcjom i różnym podejściom i sposobom patrzenia na Ghosts Again. Heaven's dreaming. Ghost Again, formacja Depeche Mode i w kolejności Nick Kolk Void Remix, Miss Grift Remix i Matthew Herbert's Feelings Remix z oficjalnego wydawnictwa z remiksami właśnie tej piosenki. Ale to nie ostatnie słowo, jeżeli chodzi o Ghost Again w dzisiejszej audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Teraz pora na klasykę klubowego gatunku.